10% rabatu na drugie urządzenie lub 25 na trzecie lub 50% na czwarte. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 października, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Hołd zmarłemu marszałkowi seniorowi oddano w sali kolumnowej Sejmu. Wystawiona jest tam trumna z ciałem Kornela Morawieckiego. Za chwilę też reakcje na taśmę ze spotkania Sławomira Neumanna z lokalnymi działaczami PO. A na koniec zalana stacja metra w Petersburgu. Woda zaczęła lecieć z sufitu. Od południa w sali kolumnowej Sejmu wystawiona jest trumna z ciałem marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Hołd zmarłemu oddali premier Mateusz Morawiecki z rodziną, marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Stanisław Karczewski. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Sylwia Białek. W uroczystości uczestniczyli także między innymi ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska i szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska. Trumna przykryta jest biało-czerwoną flagą. Tuż obok ustawione jest zdjęcie Kornela Morawieckiego. Przy trumnie pełniona jest warta honorowa. Wartę jako pierwsi pełnili marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Stanisław Karczewski. Rodzina, przyjaciele, politycy w milczeniu żegnali marszałka seniora, podchodzili do trumny, by w ciszy pożegnać się z opozycjonistą. Teraz sala kolumnowa jest otwarta dla wszystkich, którzy będą chcieli pożegnać Kornela Morawieckiego. W Sejmie wystawiona jest także księga kondolencyjna. Kondukt żałobny wyruszy o godzinie 19 i przejdzie do Katedry Polowej Wojska Polskiego. A relacjonowała Sylwia Białek. Politycy PiSu oburzeni. Sławomir Neumann odpowiada, że publikacja to element brudnej kampanii. To reakcja na ujawnione przez TVP Info nagrania ze spotkania Sławomira Neumanna z lokalnymi działaczami Platformy Obywatelskiej z Tczewa. Do rozmowy doszło w 2017 roku w Gdańsku. Co jest na taśmach, to wie Arkadiusz Augustyniak. W ujawnionych nagraniach z 2017 roku Sławomir Neumann zapewnił uczestników spotkania, że jego partia stanie murem za wszystkimi, którzy mają problem z prawem. Podkreślił jednak, że warunkiem jest członkostwo w jego ugrupowaniu. Do nagrań odniósł się m.in. wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Podczas konferencji prasowej mówił, że rodzą się wątpliwości dotyczące związków polityków PO i grona sędziowskiego. Bardzo niepokojące są słowa o gwarantowaniu przez pana posła Neumanna braku rozstrzygnień sądowych w razie kierowania przez prokuratora aktów oskarżenia do sądu. Wiceminister dodał, że ujawnione nagrania zostaną wnikliwie przeanalizowane. Sławomir Neumann w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział, że ujawnienie rozmowy to odgrzewany kotlet, który ma służyć odwróceniu uwagi od bieżących problemów PiS. Dodał, że publikacja nielegalnego nagrania prywatnej rozmowy to brudna kampania. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Nie zajmuję się taśmami, trwa kampania wyborcza, pracujemy z Polakami, to jest dla nas najważniejsze. Tak o nagraniach mówiła z kolei kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. Pytana o ocenę wypowiedzi Neumanna stwierdziła, że polityków ocenią wyborcy przy urnach wyborczych. Każdy samodzielnie podejmuje decyzję, czy chce tego polityka widzieć w Sejmie, czy nie, podkreśliła. Na pytanie, czy Neumann jest obciążeniem w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, odparła: my nie mamy kolegów, którzy są dla nas obciążeniem, nie traktujemy ich w ten sposób. Gang pseudokibiców handlujących narkotykami rozbiła polska policja. Komandosi na terenie kilku miejscowości zatrzymali 10 osób, z których 7 usłyszało już zarzuty, m.in. dokonania rozboju i posiadania narkotyków. U zatrzymanych znaleziono łącznie ponad 4 kg narkotyków różnego rodzaju i blisko 800 tabletek MDMA, a także nielegalny tytoń. Na czarnym rynku to wszystko byłoby warte około 120 tysięcy złotych. W Petersburgu woda zalewa nową stację metra. Lokalny portal Fontanka zauważa, że budowa tej części petersburskiej kolejki podziemnej trwała dłużej niż zakładano i oddawano ją do użytku dwukrotnie. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Stację Dunajską uroczyście otwarto w czwartek, a kilka godzin później cieknąca z sufitu woda zaczęła zalewać ruchome schody. Fontanka przypomina, że na linii frunzeńsko-primorskiej wybudowano 3 nowe stacje, które miały zostać otwarte w marcu. Później termin oddania do użytku przeniesiono na 1 września, a ostatecznie ceremonia odbyła się 5 września, tuż przed wyborami lokalnych władz. Jak podkreśla Fontanka, zaraz po uroczystym przecięciu wstęgi stację zamknięto, aby po raz drugi otworzyć jedną z nich, Dunajską, 3 października. Jeszcze

Nie! My powiedzieliśmy już dzień dobry Państwu, ale jeszcze nie powiedzieli bohaterowie tej audycji. Monika Sobień-Górska. Dzień dobry Państwu. I Robert Górski. Dzień dobry. Dziś jako podmiot liryczny. Tak jako jest. Podmiot liryczny, książki Jak zostałem prezesem. To druga część książki, można powiedzieć sequel książki Jak zostałem premierem, bo wcześniej Robert Górski był premierem, teraz był prezesem, ale jak rozumiem już nie będzie, bo to już ten epizod w twojej karierze jest zakończony. Tak, ale szykuję trylogię, tak jak Sienkiewicz. Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, jeszcze kimś zostanę w życiu. Na przykład? Kimś na P na pewno. Nie wiem, kto jest ważniejszy od czyli prezesa. Czyli nikt nie jest ważniejszy. Możesz zostać prezydentem, możesz zostać papieżem, ale papież. Możesz też na... zostać patostreamerem. Ja myślę, że jednak papież to jest ta opcja, mogę która... zostać patopapieżem. Takie rzeczy zresztą w średniowieczu były patopapieże. Jak ktoś jest zainteresowany, warto zerknąć z historię papiestwa. Tam wtedy działy się rzeczy dziwne. Tak, jednego wykopali, bo potem go sądzili. Takiego, bo był kobietą. Siedzącego na tronie kościotrupa. A to inny, dobrze. W każdym razie powiedzmy, dlaczego Państwo gościcie dziś w studiu. Książka ma ile dni? Książka jest bardzo świeża. 2 października była jej premiera, więc ma... No niedużo, niedużo. No to świeżutka. Tak, świeżutka. Jeszcze nawet jakbyśmy ją kupowali w sklepie z pieczywem, to... Tak. Czy w piekarni, przepraszam, sklep z pieczywem, to jeszcze by się nadawała. Drugiej świeżości, ale by... No to jest taki noworodek, który jeszcze ma smułkę. Wiedziałem, że coś takiego jest. Robert jest w temacie, no jak to, że smułka? Smułko czy smułka? Smułka. Bo u mnie ciemiączko jakieś oznam, ale to nie jest to samo. Nie no, smułka to jest to, co jest zamiast główienka na początku, prawda? Ojej! W pieluszce. Szanowni Państwo, i tak się nazywał bohater mojego cyklu, fabryka zbrojeniowa był tam. Smułko niejaki. A, to robotnik. Teraz wszystko jasne. To teraz wreszcie byśmy może przejdźmy jednak do tej książki, bo idziemy w niebezpieczne rejony. To jest no, taka forma, nazwijmy to, popularna, dobrze się czytająca, bo wywiad rzeka. I ten wywiad rzeka dotyczy serialu, który miał ile odcinków? Ponad 50, prawie 60. 59 zdaje się. I był chyba największym, odnoszę takie wrażenie, mogę się mylić, ale wydarzeniem polityczno-rozrywkowym ostatnich lat. Chyba tak. No, z pewnością. Rozrywkowo-politycznym, o tak. Z pewnością było to przedsięwzięcie, które przyniosło mi dużą sławę. Zostałem już tydzień po emisji chyba nazywany na ulicy prezesem, więc bardzo szybko awansowałem z premiera na prezesa i człowieka z nieznanego, może trochę znanego, do bardzo znanego, bo nawet robotnicy z rusztowania krzyczeli do mnie, kiedy szedłem chodnikiem, pytając mnie, co będzie w następnym odcinku i czy Adrian wejdzie do gabinetu prezesa. No ta masowa popularność, chyba z tego co pamiętam, to był taki rok, kiedy Ucho miało 100 milionów odsłon. Tak, to akurat dość szybko się stało i przybywało subskrybentów. Robert się wtedy dowiedział, co znaczy subskrypcja na YouTubie. Dostał nawet odznakę. Antek, syn Roberta, go namówił, żeby tę odznakę odebrał. No i wtedy właściwie Robert stał się naprawdę autorytetem. I teraz nosi to w klapie, co widzimy właśnie. Tak. No nie, to jest tak ciężkie, że to ledwo wisi na ścianie. Nawet, ale od 100 tysięcy się zaczyna coś takiego. I Antek sobie żartował, że no, tato, nigdy czegoś takiego nie dostaniesz, mimo że tak ci szybko przybywa tych subskrypcji, a jednak już parę miesięcy później coś takiego otrzymałem od YouTube'a. Czyli dogoniłeś Zenona Martyniuka. Tak, więc trochę temu gnojkowi koparka opadła. Zostałeś bohaterem domu. No to, szanowni Państwo, no, chwilę porozmawialiśmy, ale teraz niech przemówi artysta w artystycznej odsłonie, bo tam były zarówno dialogi, jak i była też piosenka. I tę piosenkę śpiewał mało znany, ale nieco rozpoznawalny bohater nazywany Misiem. I to jest piosenka Misia. Gozicki. Muzyczka. Głównie chodzi o to, żeby nie wpaść w pułapkę średniego wzrostu. Po co takie rzeczy, no? Stuknęliśmy się raz. Jeśli uznamy, że jesteśmy winni, postawimy sobie zarzut. Pan prezes wie, jak się je beze. Enho! On myśli, że Mussolini to skuter. Dobra, dobra, nie uczuj co dzieci rodzić. Pan bardziej wierzy własnym oczom czy moim słowom? Pana słowom. Jak pan dopierdla posadzić tych wszystkich złodziei i banksterów, to ja się normalnie do PiSu zapiszę. I będę panu teczkę nosił. Pani Moniko, to jest pani druga książka? Tak, tak, to jest moja druga książka. Dokładnie rok temu wydałam pierwszą książkę. To była książka, też wywiad Rzeka z Michałem Czerneckim, aktorem. Też miałam tutaj przyjemność być w tym studiu, opowiadać o tej książce. No i to jest taka dla mnie ciekawa historia, ponieważ ta pierwsza książka była bardzo poważna, dotyczyła takich trudnych tematów, wychodzenia z depresji, trudnych emocji, a teraz z przyjemnością poświęciłam swój czas na napisanie książki lekkiej, książki takiej, która, no mam nadzieję, będzie naszych czytelników wprowadzała w dobry nastrój, będzie świetnym takim, wydaje mi się, pomysłem na prezent dla kogoś, kogo chce się rozweselić, ponieważ Robert opowiada prawie na każdej stronie jakąś zabawną historię, ponieważ jest zabawnym człowiekiem i nawet nie są to suchary ani kwasy, jak to Robert mówi o nieudanych dowcipach, więc zachęcam Państwa, ponieważ naprawdę można sobie w takie jesienne wieczory długie poprawić humor i, no i się rozbawić. Ale to ja chciałem jedno pytanie zadać w tej sytuacji, no bo sam, skoro jest tych historii tyle związanych z uchem, no to którą ty uważasz za najzabawniejszą, najbardziej dla ciebie zaskakującą? Dla mnie czy dla... Dla was obydwojga, która jest najbardziej zaskakująca? To znaczy, no to ja mogę powiedzieć, bo wydaje mi się, że znam tę książkę jeszcze lepiej niż Robert, ponieważ właściwie to ja ją pisałam, słuchając Roberta. Najfajniejsza dla mnie historia jest związana z Roberta rodzicami. To jest historia, którą państwo przeczytacie już na początku książki. Związana jest z tym, jak Robert, no czasami ma takie mini spory, ponieważ rodzice Roberta są głosują na PiS i są zwolennikami prezesa tak, są takimi bardzo gorącymi zwolennikami, zresztą jak moi rodzice również. No a Robert jest takim... Jak wiemy, wybory coraz bliżej, jak znaczna część Polaków. Tak, tak. Są to po sondażach. No i właśnie Robert tam przytacza taką historię, nie chciałabym zdradzać Państwu, bo to też odbiorę tę przyjemność przeczytania tego i tej zabawy, ale jest tam właśnie taka historia o tym, jak Robert przeprowadza takie trudne rozmowy z rodzicami na temat polityki. W przedpokoju, tak. Nie wpuszczali cię dalej, tak? Nie, to już wychodziłem wtedy i dopadła nas polityka i kłóciliśmy się, krzyczeliśmy na siebie w przedpokoju. Więc myślę, że to dosyć barwnie tak, jest Robert opowiedziane. Tak, Robert to fajnie opowiedział. A druga bardzo fajna historia, do której Państwa odsyłam, to jest związana też właściwie tutaj z rodziną. Dotyczy ona w ogóle takiej recepcji ucha prezesa przez bliskich Roberta, gdzie rzeczywiście tata Roberta był w takim ogniu krytyki spowodowanej tym, że jego syn ośmiela się parodiować prezesa i jak sobie z tym poradził. No tak, jest tata był rozdarty między miłością do syna, a lojalnością wobec swoich kolegów z działek pracowniczych. No więc to jest ciekawe. No i myślę, ciekawa historia jest o tym, jak mój tata naprawia pewną intymną rzecz. Nie powiem jaką, to wszystko jest w książce. No to jest jeszcze, chciałem wrócić do poprzedniego pytania, że Monika mówiła o książce, którą napisała z Michałem Czerneckim i ta postać Michała nas połączyła, no bo Michał Czernecki z kolei w naszym serialu grał postać prezesa TV. Jacka i w pewien sposób przez niego z Moniką się poznaliśmy, więc jesteśmy bardzo wdzięczni i Michałowi i prezesowi Kurskiemu. we wszystkim rędem. Zbudujemy jeszcze jeden nowy dom. Zbudujemy autostrady, polskie drogi i układy. Będzie praca dla was i dla waszych żon. Tak się w życiu już układa, że wygrywa ten, kto głupio gada i tak zwany imidż ma. To też bzdury obiecuje, słowem zwodzi i maluje. Kto najpiękniej pod publikę gra, tak jak ja. Gdy zostanę prezydentem, to każdemu podam rękę. 3 miesiące zbudujemy w Polsce raj. I powrócą PGR-y i furmanki i rowery. W kalendarzu będzie tylko miesiąc maj. Pragnieni chłopi, kupcy, biznesmeni, gospodynie, wojsko oraz także ja. Cóż tu można dodać więcej, kłamać to tylko w piosence może, bo to jest umowna gra, taka gra. Gdy zostanę prezydentem, to przydzielę wszystkim rentę. Zbudujemy jeszcze jeden nowy dom. Zbudujemy autostrady, polskie drogi i układy. Będzie praca dla was i dla waszych żon. Proszę, panie prezesie. Co ty znowu marzysz, no wydziwiałeś? Pan umeblował gabinet pani premier, a ja umeblowałem gabinet panu prezesowi. Pan prezes już jest! Jakby co, nadal nie mam je dla nikogo. A jak pan prezydent będzie pytał? A to jest ktoś? Jaki humor ma dziś, el comandante? Odpartyniłeś telewizję? Tak jest, zwolniłem wszystkich, co trzeba i po ludziach z tamtej partii nie ma już śladu. Są już tylko z naszej. Czyli co, ciemny lud wszystko kupi? ZUS mi pan to wyjął. Telewizja nie jest po to, żeby ludzie ją oglądali, tylko żeby płacili abonament. O kurde. Przepraszam, panie prezesie. I to ja już teraz będę niezłomnie niezależny. Niezłomnie. To na razie mały kryzysik. Wystarczy na niego trochę pochuchać. Kiedybyśmy się obrażali o kartofle, to i nawet nie znali widelców. Proszę powiedzieć, że przyszedł pan prezydent. Umówiony pan był? Tak, byłem umówiony, że podpisuję wszystko, co mi przyślą. Auta elektryczne, drony, awionistyka. Węgiel, kopalnie, górnictwo, tradycyjne wartości. Tam nie ma miejsca dla pedałów. Dobra robota, Mariusz, dobra robota. Dobra zmiana. Dobra zmiana. Ty mi umeblowałeś gabinet, to ja wam wszystkim umebluję Polskę. Aha! Powiedz temu pulpetowi z wiadomości, że jak nie schudnie, to ją zwolnię. Schudnie! Taka będzie! W każdym razie jest teraz taki wątek, który no, nie da się tego uniknąć. Skoro ta przygoda się zakończyła, to chciałbym ci zadać pytanie, ale właściwie wam obydwojgu zadać pytanie, bo dużo musieliście na ten temat rozmawiać i też myśleć. Jak oceniasz efekt tego serialu? Bo pierwotnie były oskarżenia z obu stron. Jedna strona oskarżała cię o to, że ocieplasz wizerunek Jarosława Kaczyńskiego i to jest jakiś, nie wiem, prezesa. Nie wiadomo, kim jest ten prezes, nikt nie wie. I to jest jakieś przedsięwzięcie PR-owe. A druga wprost odwrotnie mówiła, że niszczysz tego wspaniałego człowieka. Wspaniałego człowieka. Strącić aureola z nad głowy. Tak. Nie wiem, myślę, że ta większość milcząca jest najfajniejsza. Znaczy nie ci ludzie, którzy... Ale kto miał rację piszą... w tym sporze? No nie, no z pewnością ocieplałem wizerunek prezesa, co prawda wbrew swoim intencjom, ale nie potrafię inaczej. Przedtem robiłem serial Posiedzeń Rządu, gdzie z kolei ocieplałem premiera Tuska. Nie pomogło mu to w kolejnych wyborach. Ale pomogło mu to w Europie. No, może tam oglądali. Może tam, więc generalnie ociepliłem wszystkich sprawiedliwie, więc miałem prawo ocieplać prezesa, skoro wcześniej ocieplałem jego przeciwnika politycznego. A jaki jest efekt? Myślę, że ta milcząca większość Polaków, która nie pisze nic na różnych forach, nie komentuje za pomocą wykrzykników i wulgaryzmów tego, co widzi, to oni byli moimi ulubionymi widzami i oni traktowali ten serial tak, jak należy, czyli jako coś, co chce trochę z tego naszego balonu spuścić powietrza, chce po prostu ludzi zwyczajnie rozbawić, tych ludzi, którzy wściekli, odchodzą od telewizora, przełączają kanały informacyjne z TVN-u na TVP, żeby po prostu ludziom żyło się nie dostatniej, nie bogaciej, tylko trochę przyjemniej. Jak zaczynaliście Ucho Prezesa, mieliście problem ze znalezieniem wydawcy. Rozumiem, że książka jak powstała, wydawca znalazł się sam. Tak, to było łatwiej. Mieliśmy propozycję z kilku wydawnictw, żeby tę książkę napisać. Wybraliśmy wydawnictwo Czerwone i Czarne. Jesteśmy z tego zadowoleni. Ja też jeszcze chciałam wrócić do tego, co powiedział Robert przed chwilą o tym, czy ocieplił, czy oziębił wizerunek prezesa. To też dotyczyło innych postaci, ponieważ politycy w zasadzie poza chyba, to były dwa wyjątki. Jeden to był Borys Budka, drugi Krystyna Pawłowicz, którzy byli niezadowoleni z tego, jak zostali przedstawieni w serialu, ale cała reszta była bardzo zadowolona i rozmawiałam z wieloma aktorami przy pisaniu tej książki, którzy właśnie odgrywali postaci polityków w tym serialu i oni dostawali od swoich pierwowzorów albo jakieś prezenty, albo miłe maile, albo telefony. Na przykład pan Andrzej Seweryn dostał miłe podziękowanie od Jarosława Gowina oraz... Ja bym też chciał, żeby mnie zagrał Andrzej Seweryn kiedyś. No kto by nie chciał, no. No więc tutaj też tak, Jarosław Gowin był z tego zadowolony. Podobnie myślę, że tutaj Ryszard Petru też, jego wizerunek został jakoś też fajnie ocieplony. Podobnie... No Mariusz nawet serialowy wypowiadał się, że to bardzo zabawny serial. Jak się domyślamy, że to jest on, bo to właściwie chyba nie... Tutaj akurat nie jest jeden do jednego, wydaje mi się. Bo to jest ta postać Mariusza, jest bardziej postacią załóżnika, a nie konkretnej osoby, no ale kojarzy się z konkretną osobą. No nawet Dominik Tarczyński, ten poseł, który nie był jakoś wybitnie przyjemnie przedstawiony w tym serialu, był bardzo zadowolony, że tam był i podziękował też, więc to doświadczył o tym, że jednak to samo bycie w takim serialu. Polityków, jest... tak, dokładnie. Było, cieszyło się z tego powodu, że tam w ogóle byli, skoro to takie miliony oglądały, więc każdy chciał się tam znaleźć, żeby potwierdzić swoją popularność, swoją pozycję polityczną. Natomiast parę dni temu byliśmy z Moniką osobiście na Nowogrodzkiej, pierwszy raz, żeby wręczyć naszą książkę prezesowi. Podobno go nie było, być może był. Nie wiem, widziałem, że firanka się ruszyła, więc może jednak kot, był. To kot. Ale daliśmy mu tam przez panią Basię, czy przez osobę, czy jakąś sekretarkę tę książkę. Mam nadzieję, że do niego dotarła. A to było twoje pierwsze spotkanie z prawdziwą panią Basią? Nie, to nie była prawdziwa pani Basia. Prawdziwa pani Basia, o ile wiem, bo czytałem trochę na temat jak funkcjonuje to biuro, jest osobą niezwykle zajętą i zajmuje się jakimiś znacznie bardziej skomplikowanymi organizacyjnymi kwestiami, to po prostu zdaje się były panie recepcjonistki. Tak. Ale bardzo ładne. I chciałem, inaczej niż cała ta siedziba, która jak widać w wiadomościach czasem nie jest estetyczna za bardzo. Ale żeby wygląda jeszcze gorzej. Tak. Ale chcę powiedzieć, że co napisaliśmy tam prezesowi, że podziękowałem mu za to, że ocieplił mój wizerunek, no bo ciągle mówimy o tym, że ja ocieplam jego wizerunek, ale jak bardzo on ocieplił mój czy nasz, o tym się jakoś pomija ten wątek, a to w sumie przecież bardzo ważne, bo też jestem prezesem, więc jeśli nie dotarła książka do prezesa, chcę tutaj za pośrednictwem publicznego radia podziękować za to, że ocieplił mój wizerunek, bo kogo nie spotkam na ulicy, każdy mnie klepie, pozdrawia. Jeden powiedział tylko człowiek, żebym nie ogłupiał społeczeństwa, ale reszta albo się zgadza na to, że ogłupiam społeczeństwo, albo... Jest już ogłupiała. Albo tak nie uważa. Albo ogłupiała. No w samej książce też znajdziecie Państwo dużo takich smaczków i tajemnic, których Robert wcześniej nie mógł ujawnić, ponieważ w trakcie jakby kręcenia serialu miał różne takie tutaj obostrzenia i rzeczywiście pewnych rzeczy nie mógł ujawniać, a teraz już mógł, więc też możecie Państwo dowiedzieć się o tym, jacy aktorzy na przykład odmówili grania w Uchu Prezesa, jakie role mieli tam grać. Ktoś naprawdę odmówił? Tak, odmawiali. Różni moi znajomi aktorzy pytali mnie, czy mogę zaprotegować do Ucha Prezesa, jako że z Robertem współpracujemy w innych rolach czasami, więc mówiłem, że to niestety nie ja wybieram aktorów i nie mogę. Wybierał głównie Mikołaj Cieślak, świetny tutaj castingowy serialu, ale tak, tacy aktorzy też się zdarzali, a najczęściej było tak, że te drugie wybory okazywały się naprawdę bardzo dobre i ostatecznie te kreacje były aktorskie no, fenomenalne. Też ciekawy wątek jest taki, i chciałam o tym powiedzieć w kontekście całej książki, wątek taki finansowy, pozyskiwania też finansów na ten serial, ponieważ jeżeli Państwo oglądaliście i też może czytaliście jakieś komentarze na YouTubie, to tam bardzo często się przejawia ten wątek tego, że Górski pracował na zlecenie agentury jakiejś tam żydowskiej, rosyjskiej. To teraz za czyje pieniądze? Marcin, tyle nie powiem. Natomiast na końcu książki jest pewien quiz. I tam... A ja mogę powiedzieć, ta firma, która w końcu kupiła, to jest serial z południowej Afryki. To już wiemy, za czyje pieniądze. No, ale jaki wywiad za tym stoi, to przecież nie jest taki oczywiste. Tam jest quiz, są wymienione cztery wywiady i nie wiem, czy Państwo dobrze zgadną na rzecz, którego pracowałem. Chcę powiedzieć się szczerze, no to są rzeczywiście kulisy Ucha Prezesa. Czasem kulisy są ciekawsze niż to, co się dzieje, prawda, na zewnątrz, bo ostatnia sztuczka, jaką może zrobić magik, to pokazać naszym... Jak robi te sztuczki. Więc właśnie o tym jest ta książka, jest to rodzaj poradnika też dla ludzi, którzy w przyszłości... Chcieliby zrobić taki serial. No odnieść sukces nawet. Więc tam krok po kroku jest napisane, co trzeba zrobić, żeby trafić na koniec z książką do programu trzeciego. Tak, no tylko ja jeszcze chcę powiedzieć, że no nie jest tak aż wiele takich postaci, o których taki serial można zrobić. Teraz zrobimy krótką przerwę, bo no, przydałaby się muzyka i tę piosenkę wyjątkowo śpiewa Robert Górski. On zdaje się... Zamęczę Państwa swoją. No nie umiem śpiewać, dlatego... I dlatego to robi. Robię to głośno, bo wtedy myślą, że tak trzeba. I to będzie taka piosenka, która jest dla ludzi dobrej roboty i taka to robota. Ja nie lubię dużo gadać, lepiej żyć i cicho siedzieć. Źle coś powiem i od razu się rozniesie. Ale wódkę ci postawią i się mówi jakoś samo. I się słowa takie zna, co się nie znało. Mam dziewczynę tutaj w domu towarowym. Na bieliźnie męskiej stoi i na kapciach. Bardzo dobra i robotna i kolegom się podoba. Trochę gruba może, ale tak to ładna. Może gruba, ale dobra i kolegom się podoba. No i tak... I taka to robota. Kiedyś była jeszcze jedna, taka inna, ale wzięli mnie do wojska, do Szczecina. A jej czekać się nie chciało, za innego wyszła za mąż. Ale było i minęło, nie mam żalu. I ożenić by się człowiek wreszcie chciał. I z ulicy spraszać gości jak popadnie. No i swoje mieć mieszkanie, ale weź tu zarób na nie. Nie zarobisz, no a ukraść nie ukradniesz. Nie ukradniesz, no bo jak? No nie tak! No tak! No i tak, i taka to robota. Ja już idę i przepraszam was, kochani. Bo najgorzej jak się pijak zacznie żalić. Zaraz myśli, że on jeden nieszczęśliwy jest na świecie i bogatym czasem musi być nie lepiej. Jedno dobre, że dziś piątek znaczy, jutro jest sobota. To do kina pójdę z Ewą, no i tak. I taka to robota. Trochę gruba, ale dobra i kolegom się podoba. No i tak. I taka to robota. Jedno dobre, że dziś piątek znaczy, jutro jest sobota. No i tak, i taka to robota. No i tak, i taka to robota. No i tak, i taka to robota. To była piosenka I taka to robota, napisana i zaśpiewana przez Roberta Górskiego. Jak to mówią, nie sztuka śpiewać, jak się potrafi. Wiemy, wiemy. Znamy, w radiu gramy głównie takich artystów, ale są też tacy, którzy nie potrafią. W studiu można tak oszukać, że wszyscy myślą, że tak trzeba. Taka to robota. No może następny serial będzie o tym, o kimś, kto nie potrafi śpiewać, a to robi. Następny serial, bo myślę o nim, chciałem, a propos tego, co się ostatnio wydarzyło, zrobić o Frankowiczach. Nic więcej nie powiem, ale jest to temat, który budzi emocje. Ale o, też serial? Tak, taki... O tak, tak. O, serial tak. Taki też na krótko. Na krótko, ale o, no, tak. Nic więcej nie powiem, bo jestem człowiekiem, który wie, są tutaj w tym gronie ludzie głęboko zainteresowani tym problemem i na pewno będą to oglądać. I przy radiach na pewno też, przy radioodbiornikach masa jest takich ludzi, więc zachęcam już teraz, nie mając nic więcej do powiedzenia na ten temat, to trzymania kciuków za ten projekt. A powiedzcie, macie już jakieś... informacje z miasta, że ktoś się obraził, komuś się spodobało po wydaniu książki? Wiem, że ona jest wczesna. No, widzę już, że prasa kolorowa tylko tam czyha na jakieś smaczniejsze kąski. Z naszej książki już ukazał się jakiś fragment, że strasznie jakoś zaatakowałem Martę Kaczyńską. Nieprawda. No, poświęciliśmy jej pewien akapit, ale nie ma tam nic... Robert bardzo ładnie o, nic mówi. Strasznego. Bardzo gorąco pozdrawiam. Mam nadzieję, że się pani Marta nie obraziła. Pani Marto, proszę się nie obrażać. To nic tam złego o pani nie napisaliśmy. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o te pierwsze recenzje, to kiedy spotkaliśmy się z czytelnikami na premierze, część z nich już książkę przeczytała, gdzieś tam przedpremierowo udało im się kupić, więc przyszli podzielić się też z nami swoimi odczuciami. To naprawdę były bardzo miłe, bardzo miłe słowa. Generalnie ludzie mówią o tym, że ta książka ich bawi, że ich śmieszy, że to można traktować jako po prostu taką trochę książkę z dowcipami, a jeszcze dodatkowo dla fanów Ucha Prezesa to naprawdę tam można sobie ciekawe rzeczy i smaczki tam powyciągać. Tak, wyjaśniam tam niektóre... Ja chcę zadać jedno pytanie. Czy przy kręceniu tej książki zginął jakiś kot i tego serialu? Skąd były kłaczki? Jeśli to nie na moich oczach, ale byłem odcinany od bardziej jakichś przykrych informacji. Brano cię na balkon. Pytano mnie na przykład potem w wywiadach wielokrotnie na ulicy, czy jakaś cenzura była, czy ktoś nam coś blokował, czy ze strony polityków mieliśmy jakieś kłopoty. No nie mieliśmy. Mieliśmy, ale nie, co nie oznacza, że nie mieliśmy kłopotów. Raz do mnie zadzwonił tata, żeby mnie okrzyczeć, że jak ja mogę na tego prezesa tak jechać. No i wielokrotnie przeszkadzał nam właściciel kamienicy, czy lokatorzy kamienicy, gdzie to kręciliśmy, że ciągle pracuje agregat, więc ktoś złośliwie pod okno przyprowadzał psa, go dręczył, żeby on szczekał, żebyśmy nie mogli nic nagrać. Więc... Lampa się przewróciła na planie. Lampa mało nie zabiła Andrzeja Seweryna, na szczęście nie zabiła, ale się zgięła. Była tam cała masa takich sytuacji związanych właśnie z na przykład z problemem ze znalezieniem lokacji. Sejmy miały odgrywać wnętrza byłego domu partii. Odmówiono, tam się w tej chwili mieści ministerstwo, kiedy dowiedziano się, że ma być tam nagrywane Ucho Prezesa. Absolutnie nie zgodzono się na to. Następnie na przykład miał zagrać w serialu wnętrza wagonu PKP Intercity. Mhm. I też na początku powiedzieli, że oczywiście wynajmiemy jak najbardziej, przy czym kiedy się okazało, że to ma być Ucho Prezesa, zakazano tego. Tego rodzaju były problemy. Właśnie związane takie trochę no jednak o podłożu politycznym. Teraz, kiedy jest sztuka Ucho Prezesa, czyli Scheda grane w Teatrze Szóste Piętro, też wyjazdowy jest to spektakl. Są miasta, w których nie można tego spektaklu grać. Tak. Zabronili nam występ w Łodzi, na przykład nie wiadomo dlaczego, a zagraliśmy za to w Poznaniu. Też nie ale to w Toruniu, nie wydaje nie mi się, że to jest jakiś rodzaj nadgorliwości. Jak wiem, nadgorliwość jest gorsza od najgorszych wad. Oczywiście najgorszych rzeczy. Prezes nie zadzwoni do Łodzi, żeby tam nas nie wpuścić. Dodajmy również, że nawet by nie mógł zadzwonić, bo podejrzewam, że pani prezydent, która jest z konkurencyjnego ugrupowania, Łodzi nie odebrałaby tego telefonu. No ale marszałek pewnie mógłby odebrać, gdyby... No nie, na pewno tak też jest z konkurencyjnego ugrupowania, dodajmy. O, licha. Nie wiem, w każdym razie chcę powiedzieć, że jeszcze a propos anegdot politycznych, wyjaśniamy w tej książce, kto na przykład zabił Kennedy'ego, jak wyglądał zamach na jego życie. Otóż według moich informacji to Kennedy pierwszy strzelał. A tamci się bronili. Tamci się po prostu, tak, bronili. Tamci się bronili. No my tak już powoli zmierzamy do końca. To teraz tak, musimy jeszcze przypomnieć, książka nazywa się Jak zostałem prezesem. Na okładce jest, ja patrzę na tę okładkę, prezes. To nie jest Robert, to jest prezes, bo on tu wygląda jak prezes. I to jest pantera? No to jest jakaś puma. To jest kot. To stworzenie jest czarne. To tyle mogę powiedzieć w tej sprawie. To jest duży kot. Literki są takie, że widać. Na okładce są dwa nazwiska. No i jeśli chcą Państwo poznać kulisy najpopularniejszego politycznego serialu chyba w ogóle w historii III Rzeczpospolitej, to należy przeczytać, kupić, przeczytać. No to jedyne, co można zrobić. A jeszcze co można zrobić? No może kiedyś audiobook powstanie, to może wtedy bardzo posłuchać. No wczoraj albo słuchać Trójki, to wtedy Robert tutaj bywa i też coś opowie. Wczoraj była premiera naszej książki i przyszli też czytelnicy niewidzący i pytali nas, kiedy powstanie audiobook, więc powstanie na pewno. Proszę poczekać chwilę albo znaleźć kogoś, kto czytała nie na głos, bo ta książka, myślę, dobrze się też czyta w wersji takiej czytanej na dobrze głos. Dobrze się słucha, tak. No właśnie. W radiu to się nie nadaje niestety do przeczytania, bo dialog średnio by się sprawdził, ale... Jako audiobook jak najbardziej. To teraz my się już będziemy tak jakby trochę żegnać z tym wątkiem, natomiast no musimy, na koniec będzie piosenka. To będzie piosenka, którą wykona oczywiście Jan Komuszewski, bo w tym tygodniu go żegnaliśmy już dwukrotnie. Był bohaterem rozmaitych audycji, ale w Akademii Rozrywki nie może zabraknąć tej postaci, bo to nasza trójkowa legenda. No powiem, że miałem przyjemność poznać go osobiście, nawet przeprowadzając z nim kiedyś wywiad. Nawet grałem w nowej wersji napisaniu przez siebie sketchu Wężykiem na... Słynnego Sęka? Tak, na jego beneficie w Teatrze Kwadrat, więc... No to, szanowni państwo, jak tak, to chyba jak Robert wywołał, to musimy dać tego Sęka, prawda? Sęka, tak. Bardzo proszę. To jest Sęk? Nie, to jest Wężykiem. To jest Wężykiem, ucz się Jasiu. Uczy Jasiu. Dziękujemy za tę rozmowę. Monika Sobień-Górska. Dziękuję bardzo. Robert Górski. Również dziękuję. Autorzy książki. A ja jeszcze, zanim się pożegnamy, jedno ogłoszenie. Dodam, że fragmenty Ucho Prezesa mamy dzięki uprzejmości Comedy Central. Bardzo dziękujemy. I przypomnę też, że już za tydzień rusza festiwal Cały Kazio w Polanicy Zdroju, podczas którego wyłonimy laureatów konkursu na krótką, satyryczną formę radiową. Przyszło bardzo dużo zgłoszeń. Na pewno będzie wśród nich wiele wartościowych propozycji. A najlepsze oczywiście zaprezentujemy na naszej antenie. I kto wie, może jest wśród tych autorów kolejny Robert Górski. Liczymy na to. No dobrze, autor. Tak, bardzo proszę, chociaż mówi się tak, że Lucicie i PK nie maleńki, prawda, żeby nam nie wyrosła konkurencja, ale nie, ja nie jestem z tych. W tej dziedzinie konkurencji nigdy dość, dlatego że zapotrzebowanie na występy dobrych kabaretów, dobrych satyryków jest gigantyczne, także myślę, że... Tak, zachęcam w ogóle ludzi, żeby tworzyli kabarety, bo to jest ich coraz mniej, wszędzie ten stand-up taki najczęściej wulgarny, a przecież kabaret to taka piękna forma, o czym przypomina postać Jana Polska, Polska, bardzo polska i bardzo wschodnioeuropejska, bo związana z Polską i Rosją. No to raz jeszcze dziękujemy i teraz będzie Wężykiem, słynny Wężykiem i piosenka z... Zapomniana piosenka z dawnych, dawnych czasów w pięknym wykonaniu pana Jana Kolbuszewskiego. Kłaniamy się państwu. Łukasz Szwed. Mariusz Cieślik. Proszę pana, pewko u mnie rurka przyzlewia, trzeba nową rurkę założyć, kranik przelotowy i wejście do baterii, gdzie tam woda zaczęła lać w łazience. Kochany, masz pan chwilkę czasu? No mam. No i patrz pan, zęba mnie wyszło. Jasiu! Co jest? Kochany, obejrz pan drzwi z tamtej strony. Znaczy, opuść pan pomieszczenie pracownicze. Jak ja zawołam, to pan wejdzie. Jasiu! Co jest? Jako mój uczeń kształci się umiał na nauce. Co to jest, mój chłopcze? To jest rura, panie majster. Taki jest. A do czego jest dana rura? Dana rura jest do niczego. Taki jest. Weź teraz kajecik, ołówek i pisz.

Rymz w dół. Cud. Teraz w sklepach Euro. Weekend cudów. Wybrane produkty w cudownie obniżonych cenach. Dostępne tylko w ograniczonej liczbie. W ograniczonym czasie. Na przykład 49 cali QLED TV Samsung 4K Ultra HD za 2999. Taniej o 500 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.